Chiny. Okazje na tysiące produktów. Suszarka Bosch, 8 kg, pompa ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2897. Teraz za 2799 zł. I w tym roku nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 17 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarach już godzina 8, tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Marcin Romanowski zapowiada, że stanie przed prokuratorem. Działania śledczych nazywa polityczną ustawką. Po totalizatorze sportowym specjalne strefy ekonomiczne, tu też na stanowiskach prezesów partii i nominaci. Izrael nie odpuszcza, premier Netanyahu zapowiada kolejne ataki na Hezbollah w Libanie. To drugi termin przesłuchania. Już wiadomo, że Marcin Romanowski zjawi się w prokuraturze krajowej. Został wezwany na 9. Śledczy chcą postawić mu 11 zarzutów w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Chodzi m.in. o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej. Polityk Suwerennej Polski zapowiedział, że do prokuratury przyjdzie. Jednocześnie podkreślił, że działania śledczych to polityczna ustawka, bo jego zdaniem wciąż chroni go sejmowy immunitet. Trudno uważać, żeby był uchylony w sytuacji, kiedy wnioskował o to pan Dariusz Kornelu, który no nie jest prokuratorem krajowym. Uchwała wprost Sejmu mówi o prokuratorze krajowym, który wnioskował. Dla marszałka Sejmu sprawa immunitetu jest zamknięta. Rzecznik prokuratury krajowej zaznaczył, że wystarczyło, aby wniosek złożył prokurator, a Dariusz Korneluk jest nim od kilkudziesięciu lat. Przemysław Nowak zauważył, że Marcin Romanowski zna treść zarzutów, bo zostały mu odczytane w lipcu. Zapoznał się też wtedy z dowodami w sprawie. Oczywiście być może z punktu widzenia taktycznego jest to sytuacja, która niewątpliwie jest korzystna dla podejrzanego. Natomiast tak czy inaczej prokurator wnioskował o tymczasowe aresztowanie, więc przepis nakazuje umożliwić udostępnienie podejrzanemu akta. Marcinowi Romanowskiemu grozi do 15 lat więzienia. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Rok po wyborach 38% Polaków dobrze ocenia rządy premiera Donalda Tuska. 32% ma o nich negatywne zdanie, pisze dziennik Gazeta Prawna. Z sondażu wynika, że Polacy nie są zadowoleni z tempa wprowadzania w życie obietnic wyborczych. Prawie 57% uważa, że trwa to zbyt długo. Chęć dialogu, ale i brak konkretów. Tak według Rzeczpospolitej przedsiębiorcy podsumowują rządy premiera Donalda Tuska. Prawie 44% pytanych oceniło, że działają tak samo jak pod rządami Prawa i Sprawiedliwości. 25% uważa, że żyje im się lepiej niż za czasów poprzedniej władzy. Prawie 27%, że gorzej lub zdecydowanie gorzej niż podczas rządów poprzedniej ekipy. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski przyznaje, że nie wszystko się rządowi udało. Rządowi po roku od wyborów należy się na pewno mocna czwórka, ale może wyborcy oczekiwali od razu piątek. Może patrzą na to tak, że wszystko trzeba by było robić trochę szybciej. Na pewno dużo zrobiliśmy, zaprojektowaliśmy dobry budżet. Wyborcom trzeba to wytłumaczyć, po to też te spotkania w kraju, które są zaplanowane na jesień. Mirosław Suchoń z Polski 2050 mówi, że na realizację czeka na przykład obniżenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Osobiście zadbałem o to, aby pan minister Domański publicznie zadeklarował, że obciążenia w 2025 roku w ramach składki zdrowotnej zmniejszą się o 4 miliardy złotych. W zakresie innych spraw, takich jak związki partnerskie czy kwestie dotyczące zdrowia reprodukcyjnego kobiet, oczywiście tutaj projekty ustaw są, natomiast nie jest tajemnicą, że nie wszyscy koalicjanci podzielają ten sam punkt widzenia. A co się rządowi udało? Politycy koalicji wyliczają podwyżki dla nauczycieli i sfery budżetowej, odblokowanie unijnych pieniędzy z KPO i odpolitycznienie prokuratury. Władze specjalnych stref ekonomicznych są obsadzone przez działaczy związanych z partiami obecnej koalicji rządzącej, ujawnia Wirtualna Polska. Dziennikarze portalu obliczyli, że około 20 osób nominowanych po zeszłorocznych wyborach zasiada we władzach 14 stref. Najczęściej są to osoby związane z Koalicją Obywatelską i Polskim Stronnictwem Ludowym. Zajmują głównie stanowiska prezesów lub wiceprezesów. Politycy partii rządzących przyznają, że w ciągu ostatnich miesięcy nominowano nowe osoby związane z tymi partiami. Jednocześnie podkreślają, że są to wyłącznie fachowcy posiadające niezbędne kwalifikacje. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych potępiła ataki Izraela na stacjonujące w Libanie siły pokojowe. Ich dowódca powtórzył, że pozostaną na swoich pozycjach. Wcześniej premier Izraela zażądał wycofania ONZ-owskich sił z południowego Libanu, jednocześnie odrzucił oskarżenia o celowy atak na żołnierzy pokojowej misji. Benjamin Netanyahu zapowiada dalsze ataki w Libanie wymierzone w Hezbollah. Mówi, że będą bezlitosne. I chcę wyjaśnić, będziemy bezlitośnie kontynuować ataki przeciwko Hezbollahowi we wszystkich częściach Libanu, także w Bejrucie. Kilka tygodni temu Izrael rozpoczął nową ofensywę wymierzoną w Hezbollah. Korea Północna wysadziła w powietrze odcinki dróg przy wojskowej linii demarkacyjnej łączącej ją z południem. Seul odpowiedziało strzałami ostrzegawczymi, informuje o tym południowo-koreańskie wojsko. Kilka dni temu Korea Północna zablokowała wszystkie drogi i linie kolejowe prowadzące na południe. Po północnej stronie granicy mają pojawić się także dodatkowe fortyfikacje. W oficjalnym oświadczeniu Sztabu Generalnego Koreańskiej Armii Ludowej podkreślono, że blokada dróg i linii kolejowych ma być odpowiedzią Pjongjangu na niedawne manewry wojskowe przeprowadzone przez Koreę Południową, a także zwiększoną obecność armii Stanów Zjednoczonych w regionie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No to będzie serwis sportowy. Krzysztof Łoniewski. Po słabym meczu z Portugalią dziś nasi piłkarze grają znów w Lidze Narodów i znów u siebie z Chorwacją. Faworytami na pewno nie są, a selekcjoner Michał Probierz wylicza, co musi poprawić się w grze jego zespołu. Musimy być jeszcze bardziej jako zespół skonsolidowani, jeżeli chodzi o fazę defensywną, bo pierwszą bramkę, tak jak straciliśmy w meczu z Portugalią, na poziomie reprezentacyjnym nie powinno mieć miejsca, dlatego to jest pierwsze, a drugie w ofensywie na pewno sami musimy lepiej jeszcze wykorzystywać te dogrania. Łatwo powiedzieć. Mecz Polska-Chorwacja od 20:45. Relacje na naszej antenie. Na Stadionie Narodowym będzie Dariusz Urbanowicz. To przed nami, za nami kilka ciekawych wczorajszych spotkań w Lidze Narodów. Belgia przegrała w Brukseli 1-2 z Francją. Bohaterem gości Randall Kolo-Muani, to on zdobył obydwie bramki dla trójkolorowych. Niemcy 1-0 w Monachium pokonały Holandię. Po pięknym golu debiutanta Jamiego Levelinga zawodnik Stuttgartu przyładował z odbitej piłki w samo okienko. Warto poszukać tej bramki. W sieci Izrael, używając kolejnego kolokwializmu, znalazły w sieci Izraela, używając kolejnego kolokwializmu, znalazły się 4 sztuki. Włosi wygrali w Udine aż 4-1. Dużo piłki, teraz koszykówka i zwycięskie spotkanie mistrzów Polski. King Szczecin w jedynym wczorajszym spotkaniu w Orlen Lidze 97-76 wypunktował GTK Gliwice. Na niecałe 5 minut przed końcem przerwano na prawie godzinę mecz z powodu awarii jednego z koszy. Do tego momentu na parkiecie trwała wyrównana walka. Po niej nasza gra się posypała, mówi kapitan GTK Łukasz Frąckiewicz. Sytuacja, na którą żaden zespół nie może być przygotowany. No powinniśmy lepiej może tymczasem zarządzać, bo wyszliśmy w ogóle nieprzygotowani po tej przerwie. Tak naprawdę w 2-3 minuty zrobiło się 20 punktami dla klubu ze Szczecina i praktycznie czwarta kwarta to już było tempo, można powiedzieć, meczu przedsezonowego, a nie ligowego. Mówił Łukasz Frąckiewicz. Pod siatką Unii Opole do zera przegrało z Budowlanymi Łódź. To w Tauron Lidze Panów w plus Lidze MKS w Będzinie uległ po tiebreaku Treflowi Gdańsk. Jeszcze tenis, bo na korcie w Ningbo w Chinach już uwija się Magda Linet. Rozpoczyna mecz z Czeszką Katarzyną Siniakową i w serwisie za godzinę będziemy mogli powiedzieć więcej o tym spotkaniu. Na razie, tak jak wspomniałem, ten mecz dopiero się rozpoczyna. W tej chwili ledwo powyżej zera w górach na termometrach, poza tym od 6 stopni Celsjusza na południu kraju do 9 w Trójmieście. Po południu będzie na ogół od 10 do 13 stopni i będzie to pochmurny i deszczowy wtorek, więcej słońca jedynie w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. W górach możliwy także śnieg. Wiatr na ogół słaby i umiarkowany, choć miejscami także porywisty, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1009 hektopaskali i będzie dalej rosnąć. A na zegarach 7:58. Zapraszamy do Trójki. Anna Regulska ten program realizuje, Kuba Witkowski go przygotował, Ola Dobieszewska odbiera od Państwa telefony, ja się nazywam Robert Grzędowski i jeszcze niecałą godzinę spędzimy razem w Trójce, między innymi z mniejszą grą, to po 8:30. Już teraz Państwa zapraszam. W zasadzie, jeśli ktoś już chce sobie zarezerwować miejsce w mniejszej grze, to może to zrobić, o ile ma pewność, że będzie przy telefonie po tej wspomnianej 8:30. Powiemy także o meczu Polska-Chorwacja. Kilka słów więcej i kilka dźwięków więcej, ale na razie ty z tym Państwa zostawię. No a już za kilka minut rozmowa polityczna bez uników. Renata Grochal i Ryszard Petru. To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. Decisions bugging me. Indecision, me molesta. If you don't want me, set me free. Say don't be careless, you got me. Exactly whom I'm supposed to be. Yeah. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. And if I stay it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Przypominam, dziś Światowy Dzień Mycia Rąk. Przypominam to Państwu, naszym słuchaczom. Może warto sobie sprawdzić raz jeszcze tak popularne 4 lata temu zasady uważnego mycia rąk, bo o mycie tutaj chodzi oczywiście, nie o umywanie. Umywanie rąk to, no może przy okazji rocznicy wyborów parlamentarnych z 15 października, ale też wiadomo, niekoniecznie. To pewnie zależy od przypadku. A skoro mówimy o polityce, to polityka właśnie teraz przejmuje trójkową antenę. Za chwilę będzie 8.13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, naszym gościem jest dzisiaj Ryszard Petru, poseł Polski 2050. Dzień dobry. Dziś mija rok od wyborów, 15 października. Jaki to był rok? To był dobry rok, trudny rok. No nie spodziewałam się, że pan powie coś innego. Część rzeczy się udało dobry zrobić. Dobry dla polityków, którzy rządzą, a dla obywateli? Nie, dla Polski jednak to był wielki przełom. Wiele problemów, które mieliśmy na przykład do czynienia z 14 października z zeszłego roku, czy wcześniej, zniknęło. Czyli relacje Polski z Unią Europejską, kwestia wymiaru sprawiedliwości. Natomiast wiele rzeczy pozostało. Mamy 4-partyjną koalicję, która nie jest koalicją łatwą. W związku z tym na przykład w obszarze gospodarczym uważam, że sprawy idą za wolno do przodu, ale przynajmniej mogę powiedzieć, no idą. No został przełamany taki marazm pisowski, że wszystko szło w złą stronę. Były prezydent Aleksander Kwaśniewski w tym studiu ocenił wasz rząd na 3+. Słabo. Zależy w której kategorii. No bo a pan jak ocenia? Jaką by pan ocenę wysłał? Zależy w jakim obszarze. Na przykład w polityce zagranicznej dałbym 5+, albo 6, prawda? To Radosław Sikorski. Ale ja mówię po prostu o tym, co się zmieniło na plus. Trudno mi oceniać wymiar sprawiedliwości. Uważam, że to, co tam się dzieje, naprawdę zasługuje na olbrzymi szacunek. Natomiast jest takie zniecierpliwienie, że za wolne te sprawy idą do przodu, prawda? Mówię chociażby o kwestii rozliczeń, czy też ustaw, które by zmieniały praworządność polską. A dlaczego one idą tak wolno? I wolałbym, żeby te pytania adresować do Ministerstwa Sprawiedliwości, ale... Ale pan też ma poczucie, że rozliczenia idą zbyt wolno? Ja wolałbym, żeby szły szybciej, ale nie mam pewności, czy mogą iść szybciej. No wie pani co, bo ja mogę oczekiwać żeby coś się szybciej działo, natomiast działamy w ramach systemu prawa i nie wszystkie rzeczy są możliwe, ale naprawdę też odczuwam taki niedosyt, że wolałbym, żeby sprawy szły szybciej, ale tu też bym dał relatywnie wysoką notę, pomimo tego, że część prokuratorów jest cały czas stara, w sensie taka postpisowska. No, ludzie oczekują jednak takiego konkretów, czyli na przykład w przypadku pana Romanowskiego, mam nadzieję, że się dzisiaj stawi, no to trochę za długo ten spektakl trwa. Miałem przyjemność akurat... No tu prokuratura popełniła błąd, bo nie wystąpiła do Rady Europy, tak, do zgromadzenia parlamentarnego o uchylenie immunitetu. Leszek Miller, były premier, mówi, że Sasin nie siedzi, pisowcy nie siedzą, za to siedzi Palikot. Uważam, że w związku z tym w tych obszarach należałoby przyspieszyć. Niemniej jednak kierunek działań, to co się dzieje, jest być może za wolno, ale zawsze te młyny wymiaru sprawiedliwości wolno mielą. Ale nie udało się uchwalić związków partnerskich, nie udało się zliberalizować ustawy. Ale też bym dał tu wysoką notę, ale mamy też obszary, gdzie na przykład mamy duże zaległości. Pani wskazała te kwestie światopoglądowe, jak najbardziej tak. Uważam, że kwestia na przykład depenalizacji aborcji powinna jak najszybciej wrócić na agendę. To, że trzech posłów zabrakło, oznacza, że byliśmy blisko. Z tego, co wiem, Lewica wbrew pozorom nie rozmawiała z PSL-em, bo to jest kwestia czasami wyłącznie semantyki, czyli słów, które używamy. Jestem przekonany, że część posłów z PSL-u można by przekonać do tego typu ustawy i daję tylko rozwiązanie, że czasami stawianie spraw tak zbyt ostro, jeżeli chodzi też o kwestie językowe, może doprowadzić do tego, że jesteśmy bardzo wyraziści, ale nie załatwiamy tematów. I tutaj przydałby się taki, że tak powiem, konkretny produkt ze strony koalicji. Uważam, że jak najszybciej ta ustawa powinna wrócić do Sejmu. Jest szansa, moim zdaniem, na jej przyjęcie większością parlamentarną. I podobnie w gospodarce. Uważam, że za mało zrobiliśmy stanowczo. Oczekiwałbym przyspieszenia. Sam nie wystarczy, potrzebujemy większości. No właśnie, jest konflikt o składkę zdrowotną. Polska 2050 najwyraźniej zniecierpliwiona tym, że rząd w tej sprawie niewiele robi, składa własny projekt. Nie tyle konflikt, co różnica zdań. Donald Tusk... Dziękuję. Nie, bo konflikt oznacza, że się kłóci... Nie, mamy. Nikt się z nikim nie kłóci. Nie padają żadne olbelgi. Po prostu jest taka... mogę powiedzieć, swego rodzaju taka miękka presja ze strony naszego ugrupowania, ze względu na to, że było to zobowiązanie. Mam nadzieję, że ono już zadziałało, bo premier Tusk chwilę później, jak ogłosiliśmy o to, że składamy tą ustawę, zadeklarował, że w ciągu tego tygodnia ma pojawić się projekt rządowy. Oczywiście projekt rządowy wtedy siłą rzeczy będzie miał szybszą ścieżkę, niemniej jednak to nie wyklucza tej ustawy. Natomiast ważne jest to, bo tam diabeł tkwi w szczegółach. Ale jest projekt rządowy, tylko że okrojony. Który? Minister finansów zapowiada. Ale nie widziałem tego projektu. W związku z tym ma być, a nie, że jest. I teraz tak, główny problem polega na tym, że bardzo łatwo jest zrobić taką obniżkę, która nie zostanie zauważona przez Polaków. To byłby pierwszy błąd. To właśnie proponuje minister finansów. No to byłbym przeciwnikiem tego rozwiązania. Dwa, nie ma nic gorszego niż przy obniżaniu składki pewnym grupom ktoś by podwyższył. To byłoby też absurdalne. A przy takim małym limicie 4 miliardów na rok przyszły, tego typu ryzyka się pojawiają. No i diabeł w szczegółach, w związku z tym na tym polega w tym momencie jakby nieporozumienie. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby reforma i tak nawet to, co mówił premier Tusk, do końca roku chce przyjąć tą ustawę. No to ona nie wejdzie 1 stycznia, bo jeszcze podpis prezydenta. Czy wejdzie być może 1 marca, a może 1 lipca. W związku z tym im później wejdzie, tym będzie mniej kosztować w roku przyszłym budżet. Optymalne byłoby, że ta reforma byłaby docelowa, nie kosztuje w roku 2025 4 miliardy, a w kolejnym roku już w pełnej krasie przez cały rok 8 miliardów, bo ludzie muszą to odczuć. Ta kwestia będzie jednym z elementów kampanii wyborczych, jak pani się domyśla. I chyba to wszyscy wiemy. Pomimo tego, że PiS jest w defensywie, uważam, że nie można go bagatelizować. Dobrze, ale w kampanii prezydenckiej ten temat PiS, wróci. Ale to nie PiS jest tutaj problemem, tylko Lewica, która mówi, że to jest Anna Maria Żukowska, powiedziała, że to jest antypaństwowe, że Polska 2050 nie wskazuje, jak uzupełnić dziurę w budżecie akurat, NFZ. No jest akurat minister Domański zapewnił, że te pieniądze będą sfinansowane z budżetu, z innych podatków. Mamy przyrost wydatków na ochronę zdrowia o ponad 37 miliardów w roku przyszłym. I pan myśli, że Polacy to odczuli? Bo kolejki... W przyszłym roku. Tak, ale kolejki uważam, do lekarzy uważam, są... Takie długie jak były. Nie, dłuższe są. No właśnie. Znaczy w okresie rządów PiS, pomimo tego, że wzrosły wydatki na ochronę zdrowia, wzrósł czas oczekiwania na lekarza. I teraz tak. Wie pan, same pieniądze nie wystarczą. Która była kiedyś ministrem zdrowia i premierem, powiedziała, że dosypywanie pieniędzy do budżetu ochrony zdrowia nic nie da. Trzeba całościowej reformy tego systemu. W dużym stopniu się zgadzam. To nie jest tak, że możemy nie dosypywać, no bo rosną wynagrodzenia, starzejemy się, więcej Polaków będzie kosztowało z ochrony zdrowia i tak dalej. Ale rzeczywiście bez systemowych zmian wewnątrz systemu ochrony zdrowia nie ma szans, aby nastąpiła bardzo istotna poprawa. W związku z tym to jest populizm ze strony, taki skrajny populizm ze strony lewicy. Dwa, to jest zapisane w umowie koalicyjnej. Dziwię się, że lewica podpisuje coś, a potem nie wie. A trzy, jest to jedno zobowiązanie wyborcze. Dlaczego zaczynam mówić o wyborach prezydenckich? Będzie pierwsza tura, będzie druga tura. W tej drugiej turze będzie na żyletki. W związku z tym bardzo obawiam się tego, że jeżeli by kandydat Konfederacji otrzymał dobry wynik, to w tym momencie on tak czy inaczej będzie starał się przekazać te głosy w ten czy w inny sposób. Podobnie jak to swego czasu robił Kukiz na kandydata PiSu. I tak kwestia składki zdrowotnej, to może być te 2-3 punkty procentowe, które zaważą o wyniku ostatecznym wyborów. No dobrze, ale mamy też konflikt o kredyt 0%. Wy się upieracie, żeby tego nie wprowadzać. Koalicja Obywatelska mówi, to była nasza obietnica. Ale pomiędzy kredytem 0%, a innymi rozwiązaniami jest jeszcze taka przestrzeń, która daje przestrzeń kompromisową. Mówię o tym dlatego, że na ostatniej konwencji Polski 2050, nawet minister Pełczyńska sugerowała, że jesteśmy w stanie się dogadać na coś, co jest sensowne. Nie chciałbym teraz debatować, co to może być. Nie prowadzę tych rozmów. W związku z tym nie chciałbym nawet wymyślać, jakie to rozwiązania mogłyby... Ale czyli wy nie stawiacie sprawy w ten sposób, że nie poprzemy, nie zagłosujemy... Za 0% nie, natomiast pomiędzy 0% a stanem dzisiejszym są rozwiązania, które są do wzięcia i tutaj trzeba się porozumieć w ramach oczywiście budżetu, bo ja mam świadomość tego. Głównym problemem jest to, że są wysokie 100%, co powoduje, że wielu Polaków nie stać na kredyt. I to zabija w ogóle rynek. I dwa, mamy olbrzymie spadki oddanych mieszkań. O ile pamiętam, 30% rok do roku spadek w Warszawie, 50% na przykład spadek rok do roku w Poznaniu. Bardzo duże spadki. Dużo mniej się buduje. I oczywiście jest tymczasowy problem, ale może trwać rok, dwa, z dostępnością kredytu i jeżeli nie będzie tego kredytu dostępnego, to deweloperzy będą znacznie mniej budować i to potrwa 2-3-4 lata. Taki cykl dołka, że tak powiem, koniunktury. Uważam, że w tym obszarze można znaleźć kompromis. Nie chciałbym sugerować, co to ma być, ale... Kredyt 1%? Pomiędzy 0 a 8% to nie jest tak, że mamy sobie wybrać kwotę, ale są inne rozwiązania, ja nie będę teraz zawracał. No PiS proponowało 2%. Możemy porozmawiać o tym w części internetowej, która będzie po naszej części oficjalnej. Dobrze, to zapytam pana o zapowiedź premiera, który powiedział, że trzeba wprowadzić czasowe zawieszenie azylu. Szymon Hołownia mówi, bezpieczeństwo nie może wykluczać człowieczeństwa. Działacze praw człowieka protestują, prawnicy mówią, że no to jest po prostu niezgodne z prawami człowieka. Tam są elementy w tym wypowiedzi premiera, na które się zgadzamy i są takie, które się nie zgadzamy. Na początku szczelność granicy, oczywiście tak. Unia Europejska powinna wziąć współodpowiedzialność za polską granicę. W ogóle nie tylko polską, tylko zewnętrzną Unii Europejskiej. Natomiast kwestia azylu, rzeczywiście nie ma dzisiaj przesłanek do tego, żeby w ten sposób zawieszać. Musiałaby nastąpić jakaś bardzo drastyczna musiałoby nastąpić jakieś bardzo drastyczne pogorszenie na granicy. Co musiałoby się wydarzyć? No prawie, że taka... No nie chcę wymyślać, co miałoby się wydarzyć. Musi być to tak sytuacja... Przerwanie granicy, na zaostrzenie wojny hybrydowej, zaostrzenie, tak? Ale takie istotne zaostrzenie, brak możliwości, jakiś olbrzymi napływ. Tutaj, z tego co wiem, nic się takiego nie wydarzyło w ostatnich miesiącach. W związku z tym nie będzie dla tego pomysłu poparcia. Uważam, że... Ale to premier jest... Donald Tusk napisał na platformie X: ochrona polskiej i europejskiej granicy i jej bezpieczeństwo nie będzie przedmiotem negocjacji z nikim. Jest zadaniem do wykonania i mój rząd to zadanie wykona. Tusk no to są deklaracje, PiS-u? Nie, deklaracje polityczne, które sugerują, że chce Donald Tusk zabrać tlen PiS-owi w tym obszarze migracji. Jak tak rozumiem jego wystąpienie. Wyłącznie po to, żeby pokazać Ja mam takie samo zdanie, podobne, w związku z tym odczepcie się od tego tematu, bo ten temat za każdym razem w każdej kampanii wracał, prawda? PiS bez względu na to, co się stało, puszczał te filmiki o emigrantach. Ale wracając teraz, bo jest kilka aspektów. Jest kwestia aspektu szczelności granicy. Ale skoro premier nie będzie z nikim negocjował, to z Polską 2050 też nie. Ale nie rozumiem za bardzo, co ma negocjować, bo szczelność granicy, wszyscy są za. To jest zadanie naszego wspólnego rządu i też współodpowiedzialność Unii Europejskiej. Kwestii zawieszenia azylu nie widzę powodów i wydaje mi się, to się nie wydarzy. To była deklaracja premiera, być może pomysł, ale tutaj jest sprzeciw koalicjantów i to nie jest wspólna polityka całego rządu. W związku z tym ale może to ja dobrze, sądzę, żeby taki zostanie zapis na deklaracjach. Strategii migracyjnej, bo jeśli będzie strategia migracyjna, którą rząd ma dzisiaj przyjąć, to może dobrze, żeby właśnie na wypadek przerwania granicy... Na wypadek, wie pani, trzeba by określić, w jakich krytycznych sytuacjach wszystkie takie warianty musimy brać pod uwagę. W wariancie istotnego zaostrzenia konfliktu, na przykład granicznego, ale nie jest, bo to wybrzmiało na tej konwencji, wybrzmiało tak, by to miało być prowadzone jutro, prawda? I tak żeśmy to odebrali. Teraz, rozumiem, następują korekty w stosunku do tej wypowiedzi. Ja zakładam, że to były głównie deklaracje na premiera po to, żeby zabrać tlen PiS-owi i nie sądzę, żeby za tym poszły daleko idące jakieś działania. Kiedy Szymon Hołownia ogłosi, czy będzie kandydował w wyborach prezydenckich? Aha, to nie, trzeba by spytać Szymona Hołowni. Rozumiem, że pani dzisiaj będzie miała go w programie po południu w innym miejscu. Tak, w programie w TVP Info o 20.15, Wywiad Polityczny, przy okazji tam, serdecznie wydaje zapraszam. Mi się, to tam należałoby go spytać. Ja jestem na 99,8% przekonany, że on wystartuje. I raczej w tym roku powinien to ogłosić. Natomiast nie jestem w stanie zdradzić terminu, bo go nie znam. To jest tylko jedną osobą, która zna ten termin, jest Szymon Hołownia i należałoby go spytać. A rozważacie w ogóle, żeby się wycofał już w pierwszej turze, nie kandydował i poparł kandydata Koalicji Obywatelskiej? Nie, wie państwo, z kilku powodów nie. Po pierwsze, inni też startują, to jest po pierwsze. Po drugie, wszystkie partie polityczne, które w przeszłości nie wystawiły kandydata, źle skończyły. Po trzecie, chodzi o maksymalizację poparcia wyborców. W związku z tym każdy z kandydatów można przyjąć jakąś zasadę o nieagresji. To znaczy, możemy mieć różnice zdań, ale nie będziemy prowadzić kłótni między sobą. Mówię ale wie pan, że w kampanii się tego nie da zrobić. Ale można robić to w sposób kulturalny. No, ale czym innym są różnice zdań? Nie, wie państwo, można w różny sposób się spierać. Dobrze wiemy, że można spierać się tak, że jest to ciekawy spór, ale jest to taki spór, którego się nie da słuchać, jest zabójczy. I tutaj stawiamy kropkę na antenie radiowej Trójki. Mamy nadzieję, że nas się da słuchać. Zapraszamy na YouTube'a, zapraszamy na stronę internetową Trójki i tam będziemy rozmawiać między innymi o tym, dlaczego Zbigniew Ziobro unika komisji śledczej. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Świętujemy urodziny. Okazje na tysiące produktów. Laptop Asus VivoBook. Procesor Intel Core i5. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2399. Teraz za 2299 zł. I w tym roku nie płacisz. Do 40 raty 0%. Na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 17 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. A gdyby znaleźć partnera tak doskonałego jak Volkswagen Crafter? Kup najnowszą odsłonę Craftera i odkryj komfort pracy z nowoczesnym systemem infotainment i 10-calowym ekranem. Zyskaj bezpieczeństwo dzięki 5-letniej gwarancji producenta. I kup Craftera z ratą już od 1653 zł netto miesięcznie. Po prostu doskonały. Po prostu Crafter. Szczegóły w salonach oraz na vwdostawcze.pl. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Zdrowit. Witaj w podróży, w której marzenia spotykają rzeczywistość. Nowy bike Beijing 7 już w Polsce. Dostępny od ręki. Poznaj flagowego SUV-a marki Bike z przestronnym wnętrzem i luksusowym wyposażeniem. Podgrzewanymi i wentylowanymi fotelami z funkcją masażu oraz panoramicznym szklanym dachem. Beijing 7. Tylko teraz za 1561 zł netto miesięcznie i ubezpieczeniem za złotówkę. Bike. Wybór staje się prosty. Rodzinna codzienność to poranek pełen wyzwań. Rządowy program Aktywny Rodzic wspiera pracujących rodziców dzieci do lat 3. To 1500 zł wsparcia miesięcznie. Złóż wniosek na aktywnyrodzic.gov.pl. Nie czekaj, nie czekaj. Nie czekaj na wyprzedaże. W Skodzie już teraz możesz poczuć przyjemność z komfortowej jazdy i odkrywać świat nową Skodą. I to z upustem do 10 tysięcy złotych. Zapraszamy do salonów Skody po więcej ofert specjalnych. Barbara? No? A co sobie kupimy z okazji urodzin Media Expert? Marian, wszystko co chcemy. A do tego skorzystamy z tych rewelacyjnych multirabatów i piąty produkt w promocji dostaniemy 99% taniej. No i takie urodziny, to ja proszę bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Jest 8:30. O sytuacji na drogach w radionawigatorze Trójki Anna Hardej. Dwa samochody zderzyły się na drodze 72 Łódź Rawa Mazowiecka w Brzezinach. Mamy zwężoną jezdnię, ruch odbywa się naprzemiennie. Teraz trasa S7 Radom Kielce. Na pierwszym kilometrze samochód osobowy uderzył w barierę i tutaj zwężona jest jezdnia w kierunku Kielc. Mamy też korek na autostradzie A4. Autostrada zwalnia w kierunku Legnicy przy Kostomłotach. Droga 79 Sandomierz Kraków w miejscowości Koprzywnica. Na 206 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe, no i tutaj droga jest zablokowana. Droga 86 doszło do wypadku na wyjeździe z Tychów. To jest ulica Beskidzka w kierunku Katowic, no i jezdnia jest tutaj zwężona. I jeszcze zostajemy na Śląsku, bo po zderzeniu dwóch pojazdów w Warszowicach zablokowana jest droga numer 81 w kierunku Wisły. Przez Żory i Krzyżowice można ominąć utrudnienia. To były najważniejsze informacje z druga. Teraz czas na skrót wieści z kraju i ze świata. Krzysztof Zyblewski. Za pół godziny w prokuraturze krajowej powinno rozpocząć się przesłuchanie Marcina Romanowskiego. Były wiceminister sprawiedliwości zapowiedział, że stawi się na wyzwanie. Jak mówił w polskim radiu Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej, poseł powinien dziś usłyszeć 11 zarzutów. W tym ten, który mówi o braniu udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, ciążą na nim potężne zarzuty, bo afera Funduszu Sprawiedliwości to jest afera jedna z większych ostatniego 30-lecia. Tydzień temu były wiceminister sprawiedliwości nie stawił się na przesłuchanie, bo jak tłumaczył, był w celach naukowych na Węgrzech. Awanse na wyższe stopnie policyjne już nie tylko raz w roku w święto policji. Rząd zmienia odwieczną zasadę, informuje Rzeczpospolita. Jak pisze MSWiA, chwyta się najróżniejszych sposobów, żeby zatrzymać policjantów i przekonać ich, że warto podnosić kwalifikacje. Planowane są szybsze awanse, po zdaniu egzaminów mianowanie nastąpi w ciągu miesiąca, a nie jak obecnie 24 lipca, czyli w święto policji. Popularna wśród turystów wyspa Madera, sparaliżowana przez intensywne opady deszczu. Ulewy doprowadziły do chaosu komunikacyjnego w wielu miejscach portugalskiej wyspy. Żywioł dotknął główne miasto archipelagu Funchal, gdzie są liczne podtopienia. Wieczorem opóźnionych lub odwołanych zostało kilka lotów. Utrudnienia na lotnisku spodziewane są także dziś. Lokalne służby informują, że część dróg na wyspie jest nieprzejezdna przez osunięcia ziemi. Pełny serwis Trójki o 9:00. Dziś prawdopodobnie ostatni w tym tygodniu z deszczowych i wietrznych dni. Ołowiane chmury mają nas opuścić od środy, bo wyż Werner przyniesie słoneczną pogodę i złotą polską jesień, ale temperatura ma pozostawiać wiele do życzenia w tych najbliższych dniach. No, dzisiejszej też bym powiedział, że pozostawia wiele do życzenia. Od 10 do 13 stopni na ogół będzie w Polsce. Nieco cieplejsza ta 13-stopniowa temperatura to Wielkopolska i Dolny Śląsk i tam też może być dziś mniej chmur, poza tym będzie właśnie pochmurno i będzie padać, a w górach możliwe nawet opady śniegu. To jest poranna audycja, zapraszamy do Trójki. 27 minut pozostało jeszcze do godziny 9:00. Mniejsza gra już za kilka minut. Dwie dwójki i 7 trójek. Ten numer należy wybrać, by zgłosić się do mniejszej gry. Być może wygrać i wybrać piosenkę na zakończenie audycji. Sucker love is you. Placebo Every You, Every Me. To w trójce. Mamy 23 minuty do dziewiątej i mamy już uczestników. Mniejsza gra. Są z nami pan Mariusz. Dzień dobry. Dzień dobry. A skąd pan się do nas dodzwonił? Płocka. O, świetnie. Jest z nami pani Antonina. Dzień dobry również. Dzień dobry. I tu też zapytam o miejscowość. Storunia. O, jak bardzo miło. Dzień dobry raz jeszcze. Drodzy państwo, czy zasady są znane? Znane. Dobrze, bo tak szybko się to wszystko wydarzyło. Nie zdążyliśmy poza anteną chwilę porozmawiać, ale jeśli są znane, to nie ma o czym rozmawiać tak naprawdę, więc przechodzimy do losowania. Pani Antonino, orzeł czy reszka? Reszka. Jest to reszka. Pani chce odpowiadać jako pierwsza czy jako druga? A jako pierwsza. No i dobrze, na siebie trzeba odważnie. Absolutnie się z tym zgadzam. Więc bez zbędnego przedłużania pierwsze pytanie, pani Antonino. Październik to pierwszy pełny miesiąc jesieni. Dni się oczywiście nieubłaganie skracają. Zbliża się też tradycyjna zmiana czasu, czyli ta z letniego na zimowy. I to w nocy z 26 na 27 dzień października. Pytanie brzmi, czy w tym przypadku przesuwamy wskazówki do przodu? Czy do tyłu? Przesuwamy do przodu. A, do tyłu. Tak? Do tyłu. No dobrze, zaliczymy. Niech będzie. Pani się szybko poprawiła, ale to tak wolą tutaj, że tak powiem, warunkowo zaliczam odpowiedź na to pytanie. Rzeczywiście do tyłu. Dziękuję. Śpimy godzinę dłużej. Jest punkt dla pani Antoniny, pierwszy, i też wpisuję go na listę i pytam pana Mariusza. Panie Mariuszu, mówiliśmy dziś w trójce o cenach wody. Skoro tak, to może pytanie o wodę właśnie. Jaką część organizmu dorosłego człowieka przeciętnie stanowi woda? Może pan podać w procentach lub w ułamku. Jaką część organizmu dorosłego człowieka stanowi woda? 80%? Za dużo, trochę za dużo. Około 65, czyli 2/3. To jest odpowiedź na to pytanie. Tyle wody mamy w sobie. O, jakby ją policzyć, prawda? Ile to by było kubików? Ciekawe. Ile byśmy kosztowali, gdyby liczyć też wodę w naszym organizmie. Ciało dzieci składa się w 78% z wody, a u osób starszych tej wody mniej. Ale dorosły człowiek to 2/3. Chyba, że pan, panie Mariuszu, ma mniej, no ale pytaliśmy przeciętnie. Pani Antonino, jest 1-0 dla pani i szansa nawet już na zwycięstwo. A pytanie jest z kategorii sport. Nie wiem, czy to dla pani dobra kategoria, ale sprawdzimy. 15 października 1912 roku urodziła się jedna z najwybitniejszych polskich tenisistek w historii, czyli Jadwiga Jędrzejowska. 65 razy wygrywała Mistrzostwo Polski. W 1936 roku zajmowała trzecią lokatę na światowych listach. A czy Jadwiga Jędrzejowska wygrała w swojej karierze turniej wielkoszlemowy? No to pan teraz pytanie zadał. Wydaje mi się, że... Ale 50-50, no. Odpowiedź tak lub nie. Chyba nie. Myślę, że nie. Wygrała Jadwiga Jędrzejowska Roland Garros w grze podwójnej w 1939 roku. Poza tym kilka razy też była w finałach Wielkiego Szlema w grze pojedynczej. No czyli wciąż 1-0 i szansa przed panem Mariuszem, by zremisować. Panie Mariuszu, dziś tak. Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. Październik jest też miesiącem świadomości na temat tego nowotworu. No i właśnie w ramach tej świadomości pytanie. Profilaktyka raka piersi zakłada samo badania wykonywane przez kobiety, ale też badania profesjonalne, szczególnie dwa. Jedno to USG, a drugie to badanie radiologiczne, które polega na wykonywaniu rentgenowskich zdjęć sutka. Jak nazywa się to badanie? Mammografia? Tak jest, to jest dobra odpowiedź. Chodzi nam właśnie o mammografię i oczywiście apelujemy, by nie bać się mammografii, mimo że to badanie radiologiczne. Dziś o tym mówimy w ramach Europejskiego Dnia Walki z Rakiem Piersi. Zrobiło się 1-1, potrzebujemy więc dogrywki. Dogrywka w naszej mniejszej grze od jakiegoś czasu polega na tym, że ja czytam zdanie opowiadające o pewnym przedmiocie. Jeśli państwo wiedzą, o co chodzi, to odpowiadają na zasadzie, kto pierwszy, ten lepszy. Jeśli nie, no to przeczytam kolejne i kolejne i zobaczymy, kiedy uda się uzyskać poprawną odpowiedź. Więc pierwsze zdanie i już teraz uczulam o refleks, no bo odpowiadamy na zasadzie, kto pierwszy, ten lepszy. Pani Antonina gotowa? Gotowa. Pan Mariusz gotowy? Gotowy. Ten przedmiot najczęściej jest okrągły. O, nie ma na razie odpowiedzi, no ale to rzeczywiście było mało precyzyjne. To może drugie zdanie coś podpowie. Bardzo często nosimy go w kieszeni albo w portfelu. Moneta. Pieniądz? Była pierwsza odpowiedź pana Mariusza, moneta, i to jest dobra odpowiedź na to pytanie. Więc pan, panie Mariuszu, dziś zwycięża. Gratulacje. Dziękujemy. Panie Antonino, bardzo dziękuję za grę. Było blisko. Dogrywka to jest zawsze jak rzuty karne, naprawdę. Może pójść w każdą stronę, a panie Mariuszu, gratulując, pytam o piosenkę i czy komu się pan dedykuje. Tę na zakończenie porannej audycji. Piosenka zespołu Sorry Boys, Zwyczajne Cuda. Mhm. I dedykuję swojej żonie, Ani. O, to ja się też podpisuję pod pozdrowieniami dla małżonki i ten utwór zagramy na zakończenie porannej audycji. Ale jeszcze jeden punkt programu mamy w zanadrzu. On za 3,5 minuty spędzimy w towarzystwie Karasia i Roguckiego. ależ czas mamy dla kibiców futbolu w Polsce. Piękny październik, powiedziałbym, może kontrowersyjnie, no ale jednak można było zobaczyć na żywo Cristiano Ronaldo na boisku i jeszcze gola strzelił i nawet polscy fani robili na PGE Narodowym to siu. No i w sumie dobrze, trzeba się bawić, ale nie tylko Cristiano Ronaldo w ostatnich dniach, bo dziś Lukę Modricia będą mogli oglądać na boisku kibice także reprezentacji Polski. Na pewno będą tacy, którzy przyjdą na stadion częściowo dla Modricia, ale oczywiście na pewno większość będzie kibicowała biało-czerwonym. Wygrana będzie nasza, uwierzyć tylko chcej. No właśnie, pytanie, czy wystarczy tylko uwierzyć. Pomocnik Piotr Zieliński mówi o mocnych argumentach. Mamy jakość, mamy dobrych zawodników. To nam daje prawie pełen spokój przed dzisiejszym spotkaniem z akcentem na prawie. Na pewno musimy zrobić wszystko, żeby wygrać to spotkanie. Wiemy, że stać nas na to, mimo że jest to dobra i silna reprezentacja. To momentami ta gra była okej i też mieliśmy swoje sytuacje, które mogliśmy zamienić na bramkę. Gramy przed własną publicznością, tutaj od początku musimy narzucić swój styl gry i wygrać to spotkanie, bo jest ono dla nas kluczowe. Michał Probierz, jak na selekcjonera przystało, ma już pomysł, jak wygrać z Chorwatami. Musimy być jeszcze bardziej jako zespół skonsolidowani, jeżeli chodzi o fazę defensywną, bo pierwszą bramkę, tak jak straciliśmy w meczu z Portugalią, no nie na poziomie reprezentacyjnym, nie powinno mieć miejsca, dlatego to jest pierwsza. A drugie, no w ofensywie na pewno, no sami musimy lepiej jeszcze wykorzystywać te dogrania. I co jeszcze? Masz być jak bulterier. Będę. Jak wściekły byk. Będę. Jak Tommy Lee Jones w Ściganym. Będę. To oczywiście trochę z innej bajki, zupełnie jak z innej bajki jest Luka Modric. Od lat największa gwiazda chorwackiego futbolu, zdobywca złotej piłki, sześciokrotny triumfator Ligi Mistrzów z Realem Madryt, do tego wicemistrz i brązowy medalista Mistrzostw Świata. Tych tytułów można by teraz mnożyć. A przypomnijmy, niedawno strzelił nam gola z rzutu wolnego w pierwszym meczu. Z czego więc wynika siła Chorwatów? Odkąd Zlatko Dalić jest trenerem reprezentacji Chorwacji? Jan Chodziński z Piłkarskich Bałkanów. To na bazie tego trzonu, na bazie tego kręgosłupa, jaki jest, nie wiem, Luka Modric, przez lata byli Rakitic, Perisic i tak dalej, ci zawodnicy zawsze dość świetnie odnajdywali się w tym zespole, jakby każda próba czegoś, co mogłoby zachwiać ten balans, każdy zawodnik był taki odsuwany, więc tutaj oni wszyscy są bardzo zżyci z sobą, jeden za drugiego pójdzie w ogień. To jest, myślę, największą siłą Chorwatów. Cały czas pozostają drużyną. Jeszcze raz Piotr Zieliński. Będzie to dobre nasze spotkanie i je wygramy i tak trzeba myśleć. Czujemy się spokojniejsi? Chorwackie społeczeństwo imponuje ogólnym poziomem wysportowania. U nas częściej mówi się o Słoweńcach, ale właśnie Chorwacja również ma sporo do powiedzenia. Widać to szczególnie w grach zespołowych. Jan Chodziński wyjaśnia, skąd to może się brać. Blisko jest mi do teorii, którą kilka lat temu przedstawili serbscy dziennikarze, a mianowicie stwierdzili oni, że chorwackie dzieci po prostu w swoim planie zajęć mają godzinę więcej wychowania fizycznego niż rówieśnicy właśnie z Serbii i krajów sąsiednich. Dlatego też są ogólnie Chorwaci bardziej wysportowani i ten sport jest bardzo mocno zakorzeniony też w ich kulturze, w codzienności. Ale trzeba przyznać, że Polacy też niczego sobie. Chorwaci mają za to porywającą kibicowską pieśń bojową. Ja piewam lasto, a ty samokrewi. I graj moja Chorwacka. Ja te widim, ja serce mi gori. Serce mi gori. Czym my odpowiadamy oprócz szlagieru? Mamy jeszcze nieco smętnawe. No ale może dziś przerobiony hit zespołu Pet Shop Boys poniesie biało-czerwonych do zwycięstwa. No dobrze, Chorwacja faworytem, tak, jest Luka Modric i tak, to on dał zwycięstwo Chorwatom w pierwszym meczu tych zespołów, ale przecież, nic dwa razy się nie zdarza. Nic dwa razy się nie zdarza i dlatego z tej przyczyny zrodziliśmy się bez sprawy i dążymy do skrutyny. Choćbyśmy już nami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować. Żadnej zimy ani lata, żaden dzień się nie powtórzy. Nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch tych samych spojrzeń w oczy. Nie. Nie. niczym nie można. Tak mi było jakby róża. Przez otwarte wpadła okna. Uśmiechnięci w półobjęci. Próbujemy szukać zgody. Choć różnimy się od siebie. Ja mnie trochę czystej woli. Żaden dzień się nie powtórzy. Nie ma dwóch podobnych nocy. Dwóch tych samych pocałunków. Dwóch tych samych spojrzeń w oczy. Nie. Dlatego z tej przyczyny zrodziliśmy się bez prawa i kończymy bez rutyny. Żaden dzień się nie powtórzy. Nie ma dwóch podobnych nocy. Dwóch tych samych pocałunków. Dwóch tych samych spojrzeń oczy. I być może nie ma też dwóch takich samych goli Luki Modricia. Ma nam w trójce, mamy 7 minut do 9 i jeszcze jeden ważny głos w dniu walki z rakiem piersi. Zadzwonił do nas słuchacz lekarz, więc słuchamy. Dlaczego mamy 26 tysięcy zachorowań? Dlaczego w innych krajach Unii Europejskiej co prawda rośnie krzywa zachorowalności, ale również dla nich pozytywnie spada krzywa śmiertelności. U nas ta krzywa śmiertelności spada zbyt wolno. Zachorowań jest coraz więcej, dlatego że się nie badamy. Tu są dwa czynniki. Pierwszy czynnik to jest czynnik pacjencki, kobiety się nie badają. Drugi czynnik, niestety z przykrością stwierdzam, to jest czynnik lekarski, czyli nasz czynnik. My tych badań nie zlecamy i nie zalecamy bardzo często. Jest taka zasada, że po 25 roku życia każda pacjentka powinna mieć wykonywane badanie ultrasonograficzne piersi. Do kiedy? No praktycznie do śmierci. Nie ma deadline'u, nie ma końca tych badań. Prawie 500-kilkadziesiąt przypadków raka piersi u kobiet ciężarnych w Polsce. To jest bardzo dużo. Proszę zobaczyć, my nie bierzemy poprawki ze stonowodu, który zabija i zabiera najwięcej polskich kobiet w roku. I wystarczy tylko jedno badanie. Więc oto badanie się profilaktyczne. Apelujemy do Państwa nieustannie także w trójce. A na zakończenie porannej audycji gramy Sorry Boys i Zwyczajne Cuda od zwycięzcy mniejszej gry, czyli pana Mariusza. Zostało 6 minut do 9. Dajesz pocałunek w czoło. Czysty jak jakiś kwiat. Daję tobie moje słowo. Daję. Jak ciepły wiatr na policzku. Dajesz mi nadzieję. Nadzieję na to, że się uda. Dajesz mi, no dajesz mi.